सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रथमावृत्ति की 181वीं कक्षा। बहुव्रीहि समास का प्रकरण चल रहा था, उसमें अगला सूत्र है संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये। इसमें उच्चारण करते समय बहुत से लोग संख्या बोल देते हैं प्रारंभ में, संख्या तो अंत में वैसे आ रहा है, यह है संख्यया तृतीय के वचनांतम। अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या प्रथमा बहुवचनांतम, संख्येये सप्तम एक वचनांतम। अब यहां भी प्रथमा निर्दिष्ट पद जो है वो बीच में आ गए, इन्हीं का नाम होगा उपसर्जन। जैसे पीछे तो अनेकम की अनेकम शब्द बोला गया था, तो वहां एक से अधिक प्रथमा निर्दिष्ट थे, लेकिन यहां एक से अधिक प्रथमा निर्दिष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीमित कर दिया गया कि इन्हीं शब्दों का नाम उपसर्जन होगा। वो शब्द हैं अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक और संख्या। अव्ययम् च आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च संख्या च, द्वंद्व समास करके। तो अनेकम शब्द यहां नहीं लेंगे, यद्यपि आगे चार्थे द्वंद्व में जाएगा तो मंडूक प्लुत गति से जो अनवृत्तियां जाती हैं उस रूप में पहुंचेगा। तो अव्यय बहुत सारे शब्द हैं, वो सब आ जाएंगे इसमें। आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या इत्येते सुबंता। संख्येये ये अर्थ का निर्देश है, जैसे पीछे था अन्य पदार्थे, आगे आएगा चार्थे, तो कहीं कहीं अर्थ का निर्देश साथ में दे देते हैं। तो संख्येये वर्तमानः, और जिनके साथ समास करना है वो संख्या होनी चाहिए। संख्यया, तो संख्यया सह विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। अब इसका अर्थ हुआ कि आसन, अव्यय आदि शब्द ये तो पहले आएंगे। ये संख्या संख्येय समांतर क्या, किसको बताओ? वो प्रथमा निर्दिष्ट है और ये तृतीय निर्दिष्ट है, ये अंतर है। नहीं, अंतर तो है, ये संख्या और एक संख्येय। संख्या का, संख्या का समास होगा संख्या के साथ। नहीं, उसके बाद में मैं संख्या संख्येय, संख्या संख्या है, संख्येय है जिसकी संख्या की जा रही है, संख्या के योग्य। जी जी। तो पहले अव्यय का उदाहरण देखते हैं, जैसे उपदशाहा। तो उप क्या है? अव्यय। किस सूत्र से कौन बताएगा? उप शब्द अव्यय किस सूत्र से है? अव्यय संज्ञा के सूत्र कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक कृतद्वित समासाश्च। कौन कौन से हैं अव्यय संज्ञा के सूत्र और कितने हैं? दो हैं। और किसी का उत्तर? तो पहले ही पाद में है, पांच सूत्र है, पांच सूत्र है। स्वराद निपात अव्ययम् यहाँ से प्रारंभ होता है। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही कृण मेजंतः क्त्वा तोसुन कसुनः अव्ययी भावश्च, ये हैं पांच सूत्र। तो इन पांचों सूत्रों में से कौन सा सूत्र उप शब्द की अव्यय संज्ञा कर रहा है? हैं? अव्ययी भावश्च तो अव्यय अव्यय अव्यय अव्यय भाव समास होने के बाद करेगा अव्यय संज्ञा, मैंने बोला केवल उपशब्द, अभी तो समास किया ही नहीं है। हैं? कहां कहां पहुंच गए? ये तो इकार करता है। सबसे बड़ा सूत्र अव्ययम व्यक्ति समास करने वाला है, अव्यय संज्ञा करने वाला नहीं है। बात हो रही है अव्यय संज्ञा करने की, पांच सूत्रों में से ढूंढना है। आप जन कहां कहां भाग रहे हो? अरे जिन पांच सूत्रों को बोल दिया गया उन्हीं में से तो ढूंढना है कौन कर रहा है अव्यय संज्ञा उप की, और आप लोग और सूत्रों को बोल रहे हो। और सूत्र कहाँ है? पांच ही तो हैं। हाँ, स्वरादि निपात में अव्ययम। अब प्रश्न उठेगा कि ये स्वरादि गण में है कि निपात है? ये क्या है? ये उप निपात है ये। अब निपात है तो निपात संज्ञा किससे है इसकी? फिर प्रश्न ये उठेगा। अब निपात संज्ञा का सूत्र चाहिए जो कि उप की निपात संज्ञा कर रहा हो। प्रादयः वहां निपात का अधिकार आ रहा है, तो प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। सीधी सी बात है, और निपात संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा होती है। एक क्रम है उसका। इसके लिए योग विभाग कर रहे हैं? करने दीजिए योग विभाग, आपको तो निपात संज्ञा से मतलब है जी। योग विभाग इसलिए कर रहे हैं, संज्ञा दो हो गई ना, उपसर्ग संज्ञा अलग हो गई है, और इसलिए भी योग विभाग है। क्रिया के योग में तो उपसर्ग संज्ञा होगी, और क्रिया के योग में न हो तो निपात तब भी रहेगा वो। अगर आप ये कहोगे कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, तो अर्थ क्या बनेगा कि प्रादियों की क्रिया के योग में निपात और उपसर्ग संज्ञा होती है, तो आगे ले आएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो स्वतंत्र रूप से भी जब ये आते हैं तब भी अव्यय कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो यहां अव्यय का समास होगा संख्या के साथ, आसन्न का भी समास संख्या के साथ, अदूर का भी समास संख्या के साथ, और अधिक शब्द का भी समास संख्या के साथ, और संख्या का भी संख्या के साथ। ठीक है? और अर्थ क्या रहे, किस अर्थ में हो रहा है ये? तो कहा संख्ये ये, जो गिनती जिनकी की जा रही है उनको कहने के लिए। तो हुआ तो अन्य पदार्थ ही, अन्य पदार्थ ही हुआ, क्योंकि जो शब्द समास में आएंगे वो अपने को नहीं कहेंगे, संख्ये को बोलेंगे। तो पहला शब्द है उपदशाह। उपदशाह हम किसे कहते हैं कि जो दश के समीप हो, नौ हो सकता है, ग्यारह हो सकता है, आठ हो सकता है, बारह हो सकता है, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। और हम बोलते हैं व्यवहार में तीन चार लोग, दस बारह लोग, पांच छह, ऐसे करके बोलते हैं। नहीं, वो भी आगे आएगा। वहां तो हमने केवल संख्या ही बोल दी, तीन चार या पांच छह दस बारह। वहां ये जो सूत्र में शब्द है संख्या का संख्या के साथ, वो उसका उदाहरण बनेगा। लेकिन जहां बोलते हैं हम लगभग, वो इनके उदाहरण बने, लगभग दस जैसे बोला तो उपदशा। अब क्योंकि जब लगभग दस हैं, दस के समीप हैं, चाहे भले ही नौ हो या ग्यारह हो, तो बहुवचन तो आना ही है, एक तो हो नहीं सकता वो, इसलिए बहुवचन है उपदशाह। अब समास की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो सूत्र जैसे कह रहा है कि संख्येय को कहने के लिए समास करना है, तो विग्रह भी वैसे ही करेंगे। तो दशानाम, दशानाम समीपम, दश के जो समीप है। तो ये तो वैसा विग्रह हो गया लौकिक। अब अलौकिक विग्रह कैसे रखेंगे? तो यहां उस समीपता को कहने के लिए जो शब्द लाना है हमें, उसको रखेंगे। तो उप शब्द है वो, तो उप सु, और दश दशन, आगे जस, आम क्यों, हाँ आम रखेंगे, ठीक है, दशा नाम। तो उप सु दशन और आम। अब इस सूत्र से समास किया, समास के बाद तुरंत वही कार्य, प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक, दोनों हट गए, रह गया उप दशन। जितने भी समास किए गए हैं इन दोनों पादों में, तो कुछ ऐसे भी समास होते हैं कि जहां एक प्रत्यय बाद में और होता है, उसे कहते हैं समासांत प्रत्यय। समास करने के बाद उसके अंत में जुड़ने वाला समासांत प्रत्यय, और इसका प्रकरण है पांचवें अध्याय के चौथे पाद में। सूत्र ही है समासांताः, और यहां से प्रारंभ होकर के ये प्रकरण पाद के अंत तक जाता है। कहां तक? निष्प्रवाणिश्च, जो अंतिम सूत्र है। तो उसमें अलग अलग तत्पुरुष का अलग प्रकरण है, बहुरी का अलग है, अविभाव का अलग है। तो उसी में एक सूत्र है, बहुरी हौ संख्येये डच अबहुगणात, अर्थात बहुरी ही समास में लगता है ये, और संख्येय भी शब्द आ रहा है उसमें, तो इससे बिल्कुल तालमेल बन गया उसका, यानी इसी सूत्र का विषय बनेगा वो। बहुरी हौ संख्येये, संख्ये में जो बहुरी समास होता है, गिनती करने वाली वस्तु को कहने के लिए जो बहुरी ही समास होता है, उसमें डच प्रत्यय हो जाता है अबहु गणात, बहु और गण शब्द से उत्तरण हो वो। तो यहां हमने उपदर्शन ऐसा बहुरी समास किया संख्येय को कहने के लिए, तो समास करने के बाद अब ये डच प्रत्यय लाएंगे, और डच प्रत्यय लाएंगे तो डच का क्या बचेगा? डच का क्या बचेगा? अ बचेगा। अब पाणिनि जब डित प्रत्यय करते हैं तो कोई ना कोई उसका होता ही है प्रयोजन। तो पहली बात तो यहां हम जब भी कोई चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करते हैं तो उससे पूर्व जितना भी शब्द का समुदाय है उसका एक नाम रखा जाता है। कौन सा है? टी। हमने बालक शब्द से सुप्रत्यय किया, बालक की टी संज्ञा होगी। प्रश्न यह था कि चौथे पांचवें अध्याय का कोई सा भी प्रत्यय हम करेंगे तो पूर्व शब्द का कोई ना कोई एक नाम होगा, दो नामों में से, या तो पद या भ, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। यदि यकारादि और अजादि प्रत्यय है चौथे पांचवें अध्याय से, और प्रत्यय भी कहां से करना प्रारंभ करते हैं? चौथे अध्याय का पहला प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कहां से प्रारंभ होते हैं चौथे अध्याय के? सु पहला प्रत्यय है, नहीं है? और अंतिम प्रत्यय कौन सा है पांचवें अध्याय का? कब? सु से लेकर के कब तक? लेकिन पद संज्ञा और भ संज्ञा करने के लिए गिनती कहां से प्रारंभ होती है? पांच को छोड़ देते हैं, सर्वनाम स्थान को छोड़ देते हैं, सु औ जस अम आउट इनको छोड़ देंगे, शस से प्रारंभ करेंगे। स्वादिशु और सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान को छोड़ देंगे। तो स्वादिशु सु आदि सभी आ गए, पांच छूट गए। ये तो करता है पद संज्ञा, ये सामान्य सूत्र हो गया। अब इसका अपवाद आया यचिभम, सर्वनाम स्थान वाली शर्त इसकी भी है, सर्वनाम स्थान ये भी नहीं लेगा। तो इसने पूर्व सूत्र से क्या क्या छीन लिया? यकारादि और अजादि ये छीन लिए। अब स्पष्ट है कि पद संज्ञा वही हो पाएगी जहां यकारादि अजादि नहीं है, और यकारादि अजादि यदि कोई प्रत्यय है तो भ संज्ञा होगी। तो हमारे सामने शब्द है उपदशन और डच का अ, तो उपदशन की पद संज्ञा होगी या भ संज्ञा होगी? अब भी समस्या रह गई, हाँ, क्योंकि अप्रत्यय आजादी है तो भ संज्ञा होगी। जब भी कोई संज्ञा करते हैं तो उसका अधिकार वहां जहां भी है वह हम पहुंचेंगे, तो भस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे। अंग संज्ञा करते हैं तो अंगस्य के अधिकार में, पद संज्ञा करते हैं तो पदस्य के अधिकार में, धातु संज्ञा करते हैं धातु के अधिकार में, जहां भी कोई कार्य करना है तो भस्य के अधिकार में जाकर के वहां सूत्र है टे है। ऊपर से निवृत्ति आ रही है डिति, ति विंशतेर डिति। तो टेह सूत्र क्या कहता है कि डित प्रत्यय परे रहते भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है। और टी किसे कहते हैं? अचोन्त्यादि टी। क्या अर्थ हुआ? उपदर्शन में टी कितना है? नहीं तो वो तो कह रहा है अचोन्त आदि अंतिम अच को टी बोलेंगे। में जो अंतिम अच है, हाँ, तो उपदर्शन में कितने अच हैं? उपदर्शन में कितने अच हैं? चार में अंतिम कौन सा है? श में अ, तो उसी का तो नाम टी होगा। नकार कैसे आएगा? उसमें एक शर्त और, वो जिसके आदि में है, तो अ किसके आदि में है? नकार के। तो नकार का नाम टी होगा, फिर आ हट गया। तो दोनों को लेते हैं, ठीक है। और यदि नहीं है कोई अंत में हल, तो केवल अच का नाम टी हो जाएगा। जैसे बालक, इसमें टी कितना है? क में अ, और राजन में अन, तो उपदर्शन में अन टी है, उसका लोप हो गया। उपदश और अ, डच का अ मिल गया। इससे लोप कर दूंगी किसका? टेसन नस्त देते नहीं, डित का प्रकरण चल रहा है ना, ये डित पर रहते करना है आपको। तो क्या डी डच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित नहीं है। कौन सा डच प्रत्यय? नहीं, डच प्रत्यय तद्धित की बात नहीं हो रही है, वो अनंतों को वैसे लेता है जैसे राजन शब्द इत्यादि आते हैं। यहाँ है ती विंशतेर डिति, उसके आगे देखो सूत्र आप, ती विंशतेर डिति के आगे देखो, ती विंशतेर डिति टे है। अब क्योंकि उपदश दश के समीप एक से अधिक हैं, तो जस प्रत्यय लाकर के बहुवचन में उपदशाहा ये बनेगा, हो गया। ये अव्यय का उदाहरण हो गया। और बना सकते हैं जैसे उपविंशाह, 20 के समीप, 19 या 21। यहां थोड़ा सा अंतर है कि विग्रह कैसे करेंगे। विंशति का षष्ठी में क्या बनता है? जैसे वहां तो कहा दशानाम, यहां क्या कहेंगे? विंशत्याम षष्ठी का ये कुछ है, हाँ, विंशत्या या विंशते है। ये दो रूप क्यों बनते हैं, विंशत्या या विंशते? चलो विषय हट जाएगा। तो विंशते है समीपे, जो 20 के समीप है। अब यहां भी उपशब्द लाकर के उपसु विंशति ngas समास करके फिर वही बात आ गई, डच प्रत्यय आएगा बहुव्रीहि समास में, भसंज्ञा होगी। अब यहां भी टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा है। कितना है टी भाग इसमें? विंशति में टी भाग कितना है? केवल एकार ही तो है, अंतिम अच को लेंगे ना, उसके आगे कोई व्यंजन है नहीं, हल है नहीं कोई, तो इसलिए हम केवल ई का लोप करेंगे तो रूप नहीं बन पाएगा। कुछ कार्य इसमें और बढ़ाना है, तो सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, ती विंशतेर डिति। ये टेह के ऊपर वाला है। ये कहता है कि विंशति के ती का लोप होता है, टी भाग का नहीं, ती, तकार और एकार दोनों, डित प्रत्यय पर रहते, तो पूरा ही ती चला गया। क्या रह गया? उपविंश और डच का अ। अब क्या करेंगे? दो अकार हैं, श में अ, डच का भी अ, दीर्घ प्राप्त हो रहा है नहीं, अकह सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ नहीं करते यहाँ क्योंकि अपदांत अकार है ये, श में जो अ है, श में जो अ है ये पद का अंत है या पद नहीं है, ये पद संज्ञा हुई ही नहीं थी, भ संज्ञा ही तो हुई थी, तो भ संज्ञा होने से ही अपदांत अकार है और उसके आगे गुण आ रहा है, यानी कि अ ए ओ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है, पर रूप अतो गुणे, अतो गुणे से दोनों अकार मिलकर के पर वाला अकार उपविंश जस ला करके उपविंशाह। आगे है आसन्न दशा, दशा नाम आसन्ना, अर्थ लगभग वही है, हमने वहां समीप बोला पहले विग्रह किया था, यहां आसन्न बोल दिया, आसन्न का अर्थ क्या है, निकट, समीप का भी अर्थ वही है, शब्द बदल गया है केवल। तो दशा नाम आसन्ना, दश के जो समीप हैं, अर्थ वही है। अब यहां अव्यय नहीं है ये आसन्न शब्द, और ये जो उपसर्जन संज्ञा जो हम कर रहे थे यहां, जैसे उपदशा बनाया उपविंशा बनाया, इसमें उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, उप की या दश की, उपदशा में क्यों होगी, कहां है अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट, कहां पहुंच गए आप, वो तो सूत्र लगाई नहीं था हमने यहाँ पे अभी तक, क्यों किसी से होगी, उपदशा में उप का नाम उपसर्जन क्यों है, किस कारण से है, हम समास जिससे कर रहे हैं आप उस सूत्र में क्यों नहीं रहते, आप उपयम विभक्ति में क्यों पहुंच गए, समास किससे कर रहे हैं हम, समास किस सूत्र से कर रहे हैं, किसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक, तो इसमें देखो ना प्रथमा निर्दिष्ट कौन है, ये पढ़ा हुआ अव्यय संख्या, फिर आप कहां पहुंच गए थे, अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट ही तो है, प्रथमा का बहुवचन है नहीं है, अव्यय आसन अदूर अधिक संख्या, इसलिए है ये दश नहीं है उपसर्जन यहां, क्योंकि अनेकम अन्य पदार्थ के उदाहरण में तो सारे ही उपसर्जन थे, और वहां पूर्व निपात करने के लिए फिर सप्तमी विशेषण बहुव्रीहु लगाना पड़ा था, और यहां कौन सा लगाएंगे, उपसर्जनम पूर्वम, ऐसे ही आसन्न दशा में भी आसन्न की उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व में आ जाएगा ये, बाकी सब कार्य वही है, डच प्रत्यय आएगा, टी भाग कर लोप हो जाएगा, आसन्न दशा। अदूर शब्द ये भी उसी अर्थ को बोल रहा है, यानी दश से दूर नहीं है, निकट है उसके, तो दशा नाम अदूरम, यहां अदूर शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी, डच प्रत्यय होकर के अदूर दशा। अब स्वयं संख्या ही आ गई, संख्या का संख्या के साथ, और ये हम बहुत बोलते हैं व्यवहार में, हिंदी में भी 3, 4, 10, 12 ऐसे करके, तो यहां क्या बोलना है, जैसे शब्द है इनका द्वित्राहा, 2-3, तो विग्रह जब करेंगे तो जैसा शब्द का अर्थ है वही वचन आएगा, जैसे द्वि शब्द द्विवचन में आता है द्वौ वा, त्रि शब्द बहुवचन में आएगा त्रयो वा, नपुंसक लिंग में भी विग्रह कर सकते हैं द्वे वा त्रीणी वा, तो द्वौ वा त्रयो वा, दो है या तीन है, 2-3 है ऐसे लगभग, ऐसे विग्रह करके फिर अलौकिक विग्रह द्वि औ त्रि जस, समास करके प्रातिपदिक विभक्तियां हट जाएंगी, द्वि त्रि इतना बन गया। अब यहां भी बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगणा से डज की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन वहां एक वार्तिक दे दिया गया है कि समासांतः के प्रकरण में कि चतुरह अच प्रकरणे चतुरोच प्रकरणे त्रिउपाभ्याम उपसंख्यानम, जहां अच प्रत्यय का प्रकरण चला है समासांतः के अधिकार में, वहां ये वार्तिक दिया हुआ है। अचतुर विचतुर सुचतुर इत्यादि सूत्र आए हुए हैं, तो वहां अच के प्रकरण में त्रिउपाभ्याम उपसंख्यानम, त्रि और उप इनका भी उपसंख्यान कर दिया गया है। तो यहां त्रि शब्द है इसलिए डच न होकर के अच होगा, क्यों किया गया ऐसा? अच का भी अ बचता है, डच का भी अ बचता है, क्यों किया गया ऐसा? डित नहीं हो पाएगा, अच डित नहीं होता है, तो द्वि त्रि और अच का अ। अब द्वित्री की भासंज्ञा होगी या पदसंज्ञा होगी? भासंज्ञा होगी। तो भस्य के अधिकार में अब क्या करेंगे यहां? भस्य के अधिकार में क्योंकि हमारे पास में है द्वित्री और अच, द्वित्री और अच नहीं, यहां जो है चतुरह अच प्रकरणे, ये जो वार्तिक है चतुरह अच प्रकरणे त्रिउपाभ्याम उपसंख्यान में तृतीया है, त्रिउपाभ्याम द्वित्री में तो लगेगा, ये इसका अर्थ हुआ द्वि त्रि से उत्तर, द्वि और त्रि से उत्तर त्रिउपाभ्याम उपसंख्यानम, जब उसके आगे चतुर शब्द आएगा उससे अच प्रत्यय होगा। त्रिउपाभ्याम चतुरोच प्रकरण ने त्रिउपाभ्याम उपसंख्यानम, इसका अर्थ हुआ कि त्रि और उप शब्द से उत्तर जब चतुर शब्द आएगा तो उससे अच प्रत्यय होगा, द्वित्री में तो डच ही होगा। तो डित होने से टी भाग का त्री के ई का लुप हो गया, जस ला करके द्वित्राह। लेकिन हमें अगर बोलना है तीन चार त्रयो वा चतवारो वा, तो त्रिजस चतुर्जस यहां समास करके, अब यहां अच आएगा क्योंकि यहां यदि हम डच कर दें तो त्रिचतुराह नहीं बन सकता कभी भी। क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ अगर डच कर दें तो? त्रिचतुर और डच का आ है, क्या होता है डच होने से? टी भाग का लोप नहीं हो जाएगा? तो टी भाग कितना है त्रिचतुर में? हैं? र का आ, रा में तो आ है ही नहीं, त्रिचतुर उर इतना हुआ ना, रे भी तो लेंगे तो उर का लोप क्या बनेगा फिर? त्रिचताह, तो इसलिए अच प्रत्यय किया गया है। अब टी भाग का लोप नहीं हो पाएगा, त्रिचतुराह तीन चार। तो ये सूत्र पूरा हुआ। द्विदशाह भी एक और दिया उदाहरण उन्होंने, द्विदशाह किसका? द्विदशाह का तात्पर्य वही हुआ कि बारह के लगभग ऐसे करके, द्वौच दशच ऐसे ही बोलेंगे। और इसको इसको आप लगभग हटा भी दो, आप सीधे यही रखो, हमें बारह बोलना है, यानी कितनी वस्तुएं हैं कि बारह हैं, तो बोलना हमें संख्येय को ही है, संख्येय को ही बोलना है, लेकिन वहां पता है इतना है निश्चित हो चुका है तो द्विदशा है। उसमें बोलते परंपरा रहती है ऐसे भी जोड़ के बोल देते हैं, किसे कहते हैं ना भाई कितना पढ़ लिया कि 10+ तो प्लस कर दिया ना, जोड़ के बोल देते हैं ऐसे, यहां पर द्वि और दश बोल के जोड़ के बोल दिया। आगे है दिंग नामानी अंतराले, दिंग नामानी प्रथमा बहुवचनांतम अंतराले सप्तम एकवचनांतम, दिशाम नामानी दिंग नामानी, दिशाओं के जो नाम वाचक शब्द हैं उनको लेंगे, लेकिन जिस अर्थ में ये समास करेंगे वो अंतराल होना चाहिए। अंतराल कहते हैं मध्य को, यानी कि दो दिशाओं के मध्य, दो दिशाओं का मध्य भाग, तो हम प्राची प्रतीची उदीची दक्षिण ऐसे बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन दो दिशाओं के मध्य को भी व्यवहार में बोला जाता है। तो क्या शब्द है उनके लिए, जैसे पूर्व और उत्तर का मध्य भाग उसको क्या बोलते हैं, ईशान। ये तो खैर यहाँ के शब्द बनेंगे वैसे, अगर पूर्व उत्तर के नाम से बोलना है तो एक अलग से भी नाम है उनके, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, ऐसे करके ये बीच के भाग है उनके लिए आता है। तो दिंग नामानी सुबंतानी अंतराले वाच्ये विभाषा परस्परम समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। जैसे दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा लेनी है, वैसे आएगा उसमें नैऋत्य। तो दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम, ये इसका विग्रह हो जाएगा। सा दक्षिण पूर्वा दिक्, तो दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च जैसे विग्रह किया गया है वैसे ही विभक्ति ला करके दक्षिणा ngas पूर्वा ngas। अब इसके बाद इसमें जो पीछे सूत्र आ चुके हैं प्रथम पाद में ही, जहां सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण आया हुआ है, सर्वादीनी सर्वनामानी वाले प्रकरण में, तो वहां ये शब्द आ चुके हैं, तो वहां इनकी सर्वनाम संज्ञा कर की जाती है। सर्वनाम संज्ञा का परिणाम जो सर्वनाम संज्ञा के कार्य हैं वो हो जाते हैं, स्याट आगम इत्यादि, सर्वनामनः स्याट ध्रस्वश्च इत्यादि सूत्र हैं जो है, हाँ पुंवद भाव भी होता है। तो यहाँ जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे दक्षिणांगस और पूर्वांगस, समास किया गया, विभक्तियां हट गई, दक्षिणा और पूर्वा। अब इसका नाम क्योंकि सर्वनाम है, तो सर्वनाम होने से एक वार्तिक है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्यः, अर्थात सर्वनाम शब्दों का आपस में जब प्रयोग होता है परस्पर, तो वहां पूर्व शब्द का पुंवद भाव हो जाएगा, तो पूर्व में दक्षिणा जो है उसको बन जाएगा दक्षिण, आगे वाला पूर्वा ही रहेगा, दक्षिण पूर्वा, तो दक्षिण पूर्वा दिक् दिशा के लिए हो गया, ये मध्य की दिशा हो जाएगी। पूर्वा शब्द गुरु जी स्त्रीलिंग वाची भी करें, तो उसके पुंवत्व तो नहीं किया, हाँ उसको इस तरह से करेंगे कि इस सूत्र में जो समास किया है हमने, जिस सूत्र से दक्षिण का और दक्षिणा का और पूर्वा का, इसमें उपसर्जन संज्ञा किसकी है, प्रथमान निर्दिष्ट कौन है इस सूत्र में, तो दोनों ही है उपसर्जन, दोनों को ही कह रहा है, ये तो दोनों को ही कह रहा है ना, तो दक्षिण दक्षिणा को तो हमने पुंवद भाव कर लिया, ह्रस्व कर लिया सर्वनामनो वृत्ति मात्रे वार्तिक से, लेकिन दोनों उपसर्जन हैं, तो उपसर्जन अंत में जो आ रहा है पूर्वा शब्द, तो उसको भी ह्रस्व हो जाता है, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, ये वहां पर है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य के प्रकरण में, उसी के अगला सूत्र है गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द हैं और उपसर्जन भी हो जैसे कि दक्षिणा, तो इनको ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व हो गया तो बन गया, नहीं पूर्व करना है, मैं तो यहां पर पूर्वा को ह्रस्व हो गया तो बन गया दक्षिण पूर्व। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है, दिशा को बोलना है हमें, दिशा का बनेगा ये विशेषण, दिश शब्द का विशेषण बनेगा, तो इसलिए फिर स्त्रीलिंग में लाना है, उसके बाद फिर टाप करेंगे तब बनेगा ये, अजायत अष्टाप से टाप करके दक्षिण पूर्वा, सु आएगा उसका लोप हो जाएगा, सु का लोप किससे होगा, दक्षिण पूर्वा के आगे सु का लोप किससे होगा, हैं हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतस्य प्रक्तम हल, तो दक्षिण पूर्वा देख। ऐसे ही पूर्वस्याश्च उत्तरस्याश्च दिशोर यद अंतरालम पूर्वोत्तराधिक उत्तर पश्चिमा उत्तरस्याश्च पश्चिमस्याश्च दिशोर यद अंतरालम उत्तर पश्चिमा ऐसे ही पश्चिम दक्षिणा। तो ये बहुरी समास के हो गए। आगे है तत्र तेने दमिति स्वरूपे तत्र अव्यपदम तेन तृतीय वचनांतम इदम प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम स्वरूपे सप्तमैक वचनांतम। इसमें तत्र और तेन दो शब्द ये ध्यान देने के हैं। तत्र से यहां पर तात्पर्य है सप्तम्यंत पद, ठीक है, और तेन से तात्पर्य है तृतीयांत पद। अब क्योंकि समास जब करते हैं तो एक पद तो होता नहीं, कम से कम दो तो होते ही हैं। तो तत्र कहेंगे तो वहां भी दो लिए जाएंगे, तेन कहेंगे वहां भी दो लिए जाएंगे। तो तत्र का अर्थ क्या बनेगा कि सप्तम व्यंते। गुरुजी यहाँ पर ना ये स्वरूप प्रथम का द्विवचन दे रखा। तो हाँ स्वरूप प्रथमा का द्विवचन है, ठीक है। तो यहां तत्र से हमने दो पद लिए कि सप्तम्यन्ते द्वे पदे, लेकिन अब स्वरूपे शब्द आ रहा है तो स्वरूपे इन दोनों के साथ जुड़ेगा, तत्र के साथ भी और तेन के साथ भी। तो सप्तम्यन्ते स्वरूपे द्वे पदे है? ऐसे ही तेन के साथ भी जुड़ेगा तो तृतीयांते स्वरूपे द्वे पदे। तो दो विषय अलग अलग हैं, इसके दो प्रकार के शब्दों का ये समास कर रहा है, सप्तम्यंतों का भी कर रहा है तृतीयांतों का भी कर रहा है। हाँ पद नपुंसकलिंग का होता है। तो इस तरह से सप्तम्यंते स्वरूपे पदे तृतीयांते स्वरूपे पदे और इदम ये अर्थ का निर्देश है। इदम इत्यतस्मिन् अर्थे विभाषा समस्येते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। तो उदाहरण जो है ये बहुत कम प्रयोग में आते हैं ऐसे। तो जैसे केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, भाई झगड़ा हो गया किन्हीं दो व्यक्तियों में तो बाल पकड़ करके एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो इदम इस अर्थ में का तात्पर्य यानी कि ये जो इनका झगड़ा हो रहा है ये लड़ाई इस अर्थ में। तो सप्तमी का प्रयोग किया गया केशेषु केशेषु दोनों बार। स्वरूप शब्द क्योंकि सूत्र में आया हुआ है तो एक ही जैसा शब्द होना चाहिए, बदलेंगे नहीं उसको। जैसे कोई कहे बाल और हाथ पकड़ के ऐसे नहीं, एक ही शब्द को दो बार बोलना है, स्वरूप समान रूप होना चाहिए। तो विग्रह करके आगे फिर अलौकिक विग्रह करेंगे केश सुप और फिर केश सुप, यही तो होगा केशेषु केशेषु। समास के बाद केश केश ये बन गया। ऐसे ही दंडा दंडी में भी तो केश केश बनने के बाद समास जब किया गया तो यहाँ एक दीर्घ के प्रकरण में जो कि छठे अध्याय के तीसरे पाद में आता है ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो वहीं पर एक सूत्र आया हुआ है अन्येषाम अपि दृश्यते। हाँ उत्तर पद पर रहते, उत्तर पद का प्रकरण चलता है वहां। पहला ही सूत्र है अलुगुत्तर पदे, छठे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र। तो उत्तर पदे का अधिकार जाता है वहां पाद के अंत तक। तो वहां अन्य शाम भी दृश्यते, उसके पूर्व पद को दीर्घ हो गया, यानी पहले केश को उत्तर केश के पर रहते दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया केशा, इधर केश ही रहा। अब समासांत प्रत्यय के प्रकरण में क्योंकि ये जो है आपस में वो उसके बाल पकड़ रहा है वो उसके बाल पकड़ रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं कर्म व्यतिहार, कर्म का क्रिया का व्यतिहार अदला बदली। जैसे कभी कभी किसान भी फसल पक जाती है तो एक दूसरे के खेत काटते हैं नहीं कि चलो आज उसका काटना है तो सारे शामिल हो गए, फिर किसी और का काटना है वहां भी सारे शामिल हो गए, परस्पर एक दूसरे काटना वो धारण आते हैं ना व्यतिलुणंती इत्यादि। तो ऐसे यहाँ पर उसने उसके बाल पकड़ लिए, उसने उसके बाल पकड़ लिए, क्या हो गया? कर्म व्यतिहार। तो कर्म व्यतिहार में समासांत प्रत्यय होता है इच, इच कर्म व्यतिहारे, तो इच प्रत्यय आ गया, केशा केश और इच। अब यहां केशा केश की भासंज्ञा होगी कि पद संज्ञा होगी? पद संज्ञा। किस सूत्र से? सब डिलीट कर दिया पीछे का। यकारादि अजादि प्रत्यय परे होते हैं तो भासंज्ञा, शेष प्रत्ययों के परे रहते पद संज्ञा। तो इच प्रत्यय क्या हलादी है? आजादी है ये, तो भसंज्ञा होगी। भसंज्ञा होने से क्या परिणाम निकलेगा? भस्य के अधिकार में क्या करेंगे अब? तो यस्य तीच, यस्य इति च, यस्य का अर्थ क्या होता है? यस्य का अर्थ क्या होता है? यस्य यह यौ ये यम यौ यान षष्ठी का यस्य क्या अर्थ हुआ? जिसका। क्यों? तो जिसका लोप होता है अर्थ हो जाएगा? नहीं होता है, अनसंधि संधि निर्देश कर रखा है। आप इनको बोलने दो ना, आपको तो पता है। तो यस्य यहाँ ई और अ मिला करके बनेगा य, उसका रूप है यस्य, इकार का और अकार का लोप होता है। तद्धित प्रत्यय परे रहते, नस तद्धिते से तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है और ईति च सूत्र में है ईकार परे रहते। तो केशा केश में जो श में आ है इसका लोप हो गया, इच का ई मिल जाएगा केशा केश। हाँ, ईति से क्या निर्देश किया? ईति के ई केवल ई के निर्देश किया है ये पूछ रहा हूं। हाँ, तद्धित नहीं है इसलिए, तद्धित नहीं है इसलिए, ऊपर स्मृति आ रही है तद्धिते, और नीप नीश नीन क्या ये तद्धित हैं? लेकिन इनको नहीं लिया गया है, ये वो है शी, हाँ शी को लिया गया है। तो केशा केशी, तृतीया का दे ऐसी कचा कची, तृतीया का दे दिया है दंडैश्च दंडैश्च इदम युद्धम प्रवृत्तम, डंडे से ही लड़ने लगे। तो ये भी परस्पर कर्म व्यतिहार है यहां भी, तो पूर्व दंड को दीर्घ हो जाएगा अन्य शामपि दृश्यते, और आगे समासांत इच प्रत्यय करके दंडा दंडी। और ये जो शब्द होते हैं केशा केशी इत्यादि जो बनाए हैं, तो बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें स्वादि की उत्पत्ति इत्यादि होगी, तो वहां पुल्लिंग करेंगे, नपुंसक लिंग करेंगे, स्त्रीलिंग करेंगे, क्या बोलेंगे? तो वहां ये शब्द इच प्रत्यांत इनको पढ़ा गया है तिष्ठद्गु प्रभृति नीच सूत्र में, तिष्ठद्गु प्रभृति गण में। और तिष्ठद्गु प्रभृति नीच ये सूत्र किस प्रकरण में आया हुआ है? ये अविभाव समास के प्रकरण में आया हुआ है। तो वहां पढ़ने मात्र से यानी तिष्ठद्गु प्रवृत्ति च में इच प्रत्यांत शब्द पढ़े गए हैं, इच प्रत्यय वहां लिया गया है, इच प्रत्यांत शब्द। तो वहां पढ़ने के कारण से इनका नाम अव्यय हो जाता है, ठीक है, अव्यय संज्ञा यानी अविभाव संज्ञा करेंगे पहले। यद्यपि समास यहां बहुव्रीहि का चल रहा है, लेकिन अविभाव नाम जब पड़ जाएगा इनका, तो अव्ययी भावश्य वो जो अव्यय संज्ञा के पांच सूत्र थे, उसमें अंतिम सूत्र था अव्ययी भावश्य, उससे अव्यय संज्ञा होगी, तो सुप्रत्यय आएगा, उसका लुक हो जाएगा अव्यय दाप सुपह। आगे है तेन सहेति तुल्य योगे, तेन तृतीय एक वचनांतम सह अव्यय पदम इति अव्यय पदम तुल्य योगे सप्तम एक वचनांतम। तुल्य योगे, तुल्य ने योगा है, तुल्य योगा है। तो यहां सह शब्द इसका समास कर रहे हैं, तो सह इत्येतद् अव्ययम्, तेन इति तृतीयांतेन, तुल्य योगे वर्तमानम् विभाषा समस्यते। बवरीष्ट समासो भवति। तो सह शब्द का समास करना है लेकिन तुल्य योग होना चाहिए, यानी किसी के साथ जैसे बोलते हैं, उदाहरण जैसे सह पुत्रेण आगतः, पुत्र के साथ आया। तो पुत्र के साथ आया, यहां पर सह शब्द का पुत्र शब्द के साथ समास होगा। और सह के योग में तृतीय अभ्यक्ति करने वाला सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, अप्रधान में तृतीय होती है। जैसे पुत्र के साथ पिता आया तो दोनों में कौन प्रधान है? जो मुख्य आया है वो प्रधान है, जिसके साथ आया है वो गौण हो गया। तो पुत्रेण अप्रधान में, अप्रधान में तृतीय हो जाती है। तो सह पुत्रेण, यहां सह का और पुत्रेण इनका समास करना है। तो सह तो अव्यय है, सह सु पुत्र टा। अब यहां पर उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, सह की होगी या पुत्र की होगी? क्यों होगी सह की? प्रथमा निर्दिष्ट होना चाहिए ना, हैं? तो सह नहीं समझ में आ रहा है, तेन को देख लो भाई। पुत्र को कौन कह रहा है, तेन शब्द कह रहा है या सह शब्द कह रहा है? तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र में तेन शब्द सह को बोल रहा है या पुत्र को? तो स्पष्ट है कि तेन तो तृतीयांत है, ये तो बनेगा नहीं उपसर्जन। अब सह में शंका ये होगी कि सह ये तो अव्यय है, इसमें प्रथमा निर्दिष्ट कैसे माने? तो अव्यय क्या प्रथमा निर्दिष्ट नहीं होते? हम सह से सु लाएंगे, अव्यय संज्ञा होने से सु का लुक हो जाएगा, है तो प्रथमांत ही, इसलिए सह की उपसर्जन संज्ञा है वो पहले रहेगा। तो सह सु पुत्र टा समास हो गया, सह पुत्र। अब यहां क्योंकि सह का नाम है उपसर्जन, तो उपसर्जन जब सह शब्द होता है तो विकल्प से उसके स्थान में स आदेश हो जाता है। सूत्र है वोपसर्जनस्य, ये वहां है सहस्य सह संज्ञायाम के प्रकरण में, तो वा उपसर्जनस्य विकल्प करके स आदेश, तो स आदेश हो गया, तो सपुत्र। अब ये सपुत्र बन गया विशेषण पिता का। वो उपसर्जनस्य वापो की मात्रा सहस्य सह संज्ञायाम ग्रंथांताधिके च द्वितीय चानुपाख्ये अव्यय भावे चाकाले वोपसर्जनस्य, उपसर्जन होने के कारण से सह को स आदेश हो गया। तो सपुत्रः छात्रेण सह आगतः, स छात्रः, यहां तुक आगम और हो जाएगा छे च सूत्र से, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक छे च, तो सच्छात्रः। कर्मकरेण सह आगतः, सकर्मकरः, तकार को चकार है, स्तोह शुना शुहु, ये बहुरी समास का प्रकरण पूरा हुआ। आगे चार्थे द्वंद्वः, चार्थे सप्तमी वचनांतम, द्वंद्वः प्रथम एक वचनांतम, चार्थे चस्य अर्थः चार्थः, ये चस्य का रूप कैसे चल गया च का? च तो अव्यय है, अव्यय का रूप चलता है क्या? अब सत्यपति जी बताएंगे कैसे चला। विग्रह किया हमने चस्य अर्थः चार्थः, तो चस्य कैसे बन गया ये? चह चौचे चम चौचान क्यों, तभी तो बनेगा चस्य। तो ये जो शब्द होते हैं अव्यय जो होते हैं शब्द, तो उसमें हम उस रूप में नहीं ले रहे इसको, इनका जब अनुकरण करते हैं तो उस समय अव्यय नहीं होती है, उनका रूप चल जाता है। और बहुत सूत्र आएंगे ऐसे, बहुत जगह मिलेगा जहां आपको अव्यय में विभक्ति दिखाई देगी। तो चस्य यानी कि चकार का जो अर्थ है उस अर्थ में, तो च का अर्थ क्या होता है और, तो च के वैयाकरणों ने चार अर्थ माने हैं। च जहां आता है उसके चार अर्थ माने गए हैं, एक समुच्चय, एक अनवाच्य, इतरेतर योग और समाहार। उसमें से समुच्चय अनवाच्य में तो ये नहीं घट पाएगा सूत्र, यहां इतरेतर योग और समाहार ये दो अर्थ यहां लिए गए हैं चकार के। तो चार थे वर्तमानम, अब यहां अनेकम के पीछे से अनुवृत्ति ले लेंगे, अनेकम अन्य पदार्थ से यहां आएगी, बीच में नहीं आई थी। तो चार थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते तत्पुरुष द्वंद्वश्च समासो भवति। तो इतरेतर योग और समाहार, इतरेतर योग में जैसा जितने शब्द हैं उतना वचन आएगा, द्विवचन या बहुवचन। समाहार में एक वचन होता है, वो कैसे होता है आगे बताएंगे। तो जैसे पहले इतरेतर योग का उदाहरण दिया, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो राम सु लक्ष्मण सु समास करके विभक्ति हटा के राम लक्ष्मण, अब दो हैं ये, तो द्विवचन का उ प्रत्यय लाएंगे बाद में, तो राम लक्ष्मण उ। यहां हमने जब राम लक्ष्मण से औ प्रत्यय लिया तो कौन सा सूत्र लगाया राम लक्ष्मण उ बनाने के लिए? नहीं, अव तो आ गया, अब राम लक्ष्मण अणा में अ है और आगे अव है, संधि कौन सी करेंगे? संधियों के सूत्र नहीं पता? अरे वृद्धि संधि होगी, वृद्धि रेची। लेकिन मैंने इसलिए पूछा, ये प्रश्न ये है कि यहाँ सूत्र मुख्य है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, कि प्रथमा और द्वितीया के जब प्रत्यय लाते हैं उनके परे रहते, यानी अक से उत्तर जब प्रथमा और द्वितीया के प्रत्यय आते हैं, अकह सवर्ण दीर्घा से अकह आ रहा है उसमें, अक से आगे जैसे राम लक्ष्मण मणा में अ क्या है? अक है। अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया के जब अच आते हैं आजादी प्रत्यय, तो प्रथमा और द्वितीया के आजादी प्रत्यय कितने हैं? प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों में कितने प्रत्यय हुए मिला करके? छह प्रत्यय होंगे दोनों में, लेकिन आजादी कितने हैं इसमें? पांच। तीन कैसे? औ जस अम आउट शस, ये आजादी है। तो इनके पर रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, तो बनना चाहिए राम लक्ष्मणा। तो कौन रोकेगा उसको? तो सूत्र है आगे नादिची, न आत इची, अकार से उत्तर यदि प्रथमा और द्वितीया के प्रत्ययों में कोई इजादी प्रत्यय आ जाए, इजादी, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो प्रथमा और द्वितीया के पांच प्रत्ययों में से इजादी कितने हैं, कौन कौन से हैं जिनके आदि में इच है, इच प्रत्याहार? दो ही हैं, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन, तो वही तो लाए थे हम यहां द्विवचन, इसने रोका है तब वृद्धिरेची लग पाया है, ये ध्यान रखना होता है। तो राम लक्ष्मण तीन का समास भी हो जाएगा, चार का भी कितनी कर लो, तो रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, ये सब जोड़ दिए इन्होंने। ये हो गया इतर इतर योग द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व। तो समाहार में दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो पाणी च द्विवचन, पादौ च, तो पाणी औ पाद औ, दोनों का समास प्रत्यय हट जाएंगे, पाणी पाद। अब यहां दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो प्रत्यय कौन सा आना चाहिए? जस आएगा बहुवचन में। लेकिन जब शरीर के अंगों का हम द्वंद्व समास करते हैं तो वहां आगे चौथे पाद का दूसरे अध्याय के चौथे पाद में प्रकरण चलेगा द्विगुरेक वचनम, यहां से प्रारंभ होता है, पहला ही सूत्र है ये। उसी में सूत्र आया हुआ है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, प्राणी तूर्य सेना, इनके अंगों का हम जब द्वंद्व समास करते हैं तो पाणी और पाद किनके अंग हैं, ये प्राणी के, प्राणी तूर्य सेना। तो प्राणियों के अंगों का जब द्वंद्व समास करेंगे तो ये होता है एकवत भाव, द्विगुरेक वचनम, अर्थात एक वचन का प्रत्यय आएगा। दूसरा इसी प्रकरण में एकवत भाव के ही प्रकरण में अंत में सूत्र आता है स नपुंसकम, जिन जिन को भी एकवत भाव किया गया है उनका लिंग भी निर्धारण कर दिया गया, नपुंसक लिंग होगा, तो नपुंसक लिंग भी हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। क्योंकि यदि हम इतना ही बोले कि पाणी पाद और आगे एकवत भाव कर दिया और सुप्रत्यय ले आए तो पाद शब्द पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग का है, हम पादम पादे पादानी बोलते हैं या पादह पादौ पादाह, पुल्लिंग का है तो विसर्ग होगा, फिर पाणी पादह बनेगा, तो इसलिए फिर कहा स नपुंसकम, नपुंसक भी होता है ये, जहां जहां भी एक पद भाव होगा वो नपुंसक ही होगा, नपुंसक होगा तो अतो अम से सु को अम हो गया, पाणी पादम अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये अगला प्रकरण, अब ये उपसर्जन संज्ञा का पूर्व निपात का प्रकरण चलेगा, इसको आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ